festiwalowego pod patronatem Trójki koncert zespołu Kerala Dust. Piękna niedziela. To już dziś. Zapraszają Jacek Habryluk, Piotr Metz, Michał Łukasz. Autopromocja. Program Trzeci Polski Radia, niedziela 8 września, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Miasto zapewni lokale zastępcze mieszkańcom poważnie uszkodzonej kamienicy w Łodzi. W poniedziałek możliwy zakaz wstępu do lasów przez wysokie zagrożenie pożarowe. Paryż żegna letnią paralimpiadę. Dziś ostatnie medale i ceremonia zamknięcia. Łódź zapewni lokale zastępcze mieszkańcom kamienicy przy ulicy 1 Maja 23. Podczas drążenia tunelu średnicowego pod budynkiem zawaliła się wczoraj ściana wysokości 4 kondygnacji. Lokatorzy będą mogli zamieszkać w mieszkaniach komunalnych, mówi Paweł Śpiechowicz z Łódzkiego Urzędu Miasta. Gmina jest gotowa do zapewnienia mieszkańcom kamienicy przy 1 Maja nowych mieszkań. Wszystko wskazuje na to, że to będzie konieczne. Nie ma znaczenia, że jest to kamienica prywatna. Miasto zapewni te mieszkania tym, którzy będą ich potrzebowali w trybie szybkim i będą to mieszkania po rewitalizacji. Na razie lokatorzy mieszkają w hotelach, do których zostali przeniesieni na czas prac tarczy Katarzyna. Po katastrofie wstrzymane zostało drążenie tunelu, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Wysokie zagrożenie pożarowe niemal w całej Polsce. W lasach wilgotność ściółki jest bardzo niska i w wielu regionach wynosi poniżej 10%. Leśnicy ostrzegają, że przebywanie w lesie w takich warunkach może być dla nas niebezpieczne. O ile z rana jeszcze jest troszeczkę mniejsze zagrożenie, bo jest rosa z nocy. Mówi Mirosław Kwiatkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. To w ciągu dnia wzrasta na większości obszaru kraju do zagrożenia dużego. Dosyć często ściółka spada poniżej 10%, to już jest poziom bardzo niebezpieczny. Możemy się wręcz spodziewać wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe. Instytut Badawczy Leśnictwa przewiduje na najbliższe dni nadal wysoką temperaturę i brak opadów. W związku z tym zagrożenie pożarowe w lasach utrzyma się na wysokim poziomie. Ewentualnego zakazu wstępu do lasów na terenie kraju możemy spodziewać się najwcześniej w poniedziałek. Przemysław Lis, Polskie Radio. Czwarta edycja Tour de Konstytucja zakończyła się przy dworcu Warszawa Śródmieście. W 100 miejscach, w szkołach i na uczelniach, we wsiach, miasteczkach i miastach rozmawiano o państwie obywatelskim oraz prawach i obowiązkach zagwarantowanych w ustawie zasadniczej. Profesor Maria Machińska podkreśla, że akcja pokazała wielką wartość Konstytucji w trudnych czasach. Przypomnijmy sobie, Konstytucja była niemalże aktem niemile widzianym. Dzisiaj wiemy, że Konstytucja jest naszym najważniejszym wskazaniem dla każdego obywatela, dla każdej obywatelki, dla każdego ucznia. A więc młodzi do dzieła, starsi również, międzypokoleniowe, powiedziałabym, wyzwania, które Tour de Konstytucja stworzyła. Tour de Konstytucja wystartował 4 czerwca 2021 roku. Pokonał prawie 10 tysięcy kilometrów. Rozdano 38 tysięcy egzemplarzy Konstytucji. Niecodzienną oprawę miało w Cieszynie Narodowe Czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego. Po latach tradycyjnej prezentacji lektur szkolnych Biblioteka Miejska postanowiła podejść tym razem do tematu nieco inaczej. Polska Winkelriedem narodów poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Dzień dobry, przepraszam, czy Juliusz Słowacki? We własnej osobie. Czy ma pan jakieś wskazówki, jak dobrze czytać Kordiana? Z muzyką, a najlepiej dobrze zrytmizowaną muzyką, ponieważ w mojej twórczości jest mnóstwo rytmów i te rytmy warto wykorzystywać. No ja sobie go odświeżyłam, ale nie jest to prosta lektura, trzeba przyznać. Izabela Kula, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Dlatego w tym roku zmieniliśmy formułę jakby narodowego czytania. Postanowiliśmy tak bardziej dynamicznie wejść w miasto. Widzę, że można się nawet przy lekturze pobujać. No oczywiście, że można, jak nie? To jest wszystko do rytmu. Ja mi sposób człowieka na posądu świata. Ja mi sposób człowieka na posądu świata. W rolę narodowego wieszcza wcielił się Szymon Pilch. Wcześniej w ramach narodowego czytania Kordiana w bibliotece odbyła się debata oksfordzka i quiz czytelniczy. Po 12 dniach sportowych zmagań Paryż żegna się z letnią paralimpiadą. Dziś w stolicy Francji ostatnie walki o medale i ceremonia zamknięcia. Finał odbędzie się na stadionie narodowym Stade de France.

mogą mi zaprawdę odmłodnieć potrzeby. Wróć mi więc z kraju taką jakby z nieba. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka ojczyzny wróci, to każdy kwiatem powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi. Marek Grechuta, piosenki dla dzieci i rodziców. 11. album Grechuty, wydany w 91 roku. A wiersz Juliusza Słowackiego był jedynym na płycie, którego nie napisał Grechuta. Czyli musiał mu zapaść w serce ten frywolny wpis do Sztambucha, który, gdy się tak bliżej przyjrzeć, wcale nie jest ani słodki, ani dziecięcy, a bardziej pełen goryczy i tęsknoty. No i tak to jest z interpretacją poezji. Ja do rozmowy o słowackim poezji i muzyce zaprosiłam nietypową grupę ze Śląska. Chwila nieuwagi, czyli Martyna i Andrzej Czech prosto z Katowic. Witam was pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Moi drodzy, powiedzcie mi, Martyna i Andrzej Czech czy Czechowie? Ja tam wolę Czechowie, bo to jest takie wspólnotowe ujęcie tego, że jesteśmy małżeństwem. Dobrze, to w takim razie będę odmieniać was jako Czechowie. Ślązacy z pokolenia? Mhm. Tak? No to opowiadajcie. No Ślązacy, od kiedy tylko można sięgnąć w zapiski, które się mieszczą po parafiach, bo tylko tam to można gdzieś odkopać, więc od wieków Ślązacy, choć to nazwisko sugeruje, że prawdopodobnie źródła naszej rodziny mieszczą się gdzieś troszkę bardziej na południe. Może to są Morawy, może to jest Słowacja, może to są... Tak, moja rodzina jest może trochę mniej dogłębnie zbadana pod kątem historycznym, ale Andrzeja strona jest zdecydowanie lepiej rozpoznana, bo tam sięgnęliście nawet do wieku? No, to jest XVIII wiek i z tego co wiemy, to ten pierwszy, którego znamy, Mateusz Czech, jest synem prawdopodobnie kogoś właśnie, kto przyszedł z południa do wsi Studzionka i tam z tej Studzionki wypłynęła ta nasza rodzina, jak ten piasek abrahamowy na pustyni. A tam już mówili, że chodzą do Czecha, bo miał bar. Taka legenda jest już potem raczej, ale to brzmi opowiedz dosyć legendę. Logicznie. Znaczy w sensie to, co mówię, że tego nie da się sprawdzić. Więc była to karczma, tak. Że... Na tyle rozpoznawalna w tamtej okolicy, że wszyscy mówili, a właściwie nie miała swojej nazwy, że chodzą do Czecha. No to... i stąd chyba to... Czech przylgnął do tego człowieka tak bardzo, że zaczęli pomijać jego rzeczywiste nazwisko, które brzmiało Cieliczka. Tak, czyli byliśmy cielaczkami wcześniej. Ale też bardzo słodko. Miło. No więc tak czy owak już tak dawno jesteśmy tutaj na Śląsku, że na pewno jesteśmy z dziada pradziada Ślązakami, bo Ślązacy to właśnie są ludzie, którzy te swoje korzenie mają bardzo różnie porozdzielane. Ja tu mówię o jednej części tej, która niesie nazwisko, bo druga część u mnie w rodzinie to są ludzie, którzy byli na Śląsku, mieszkali z korzeniami czysto polskimi, więc jakby bardzo różnie nie to się układało i właśnie to jest kwintesencja śląskości, że Ślązacy są przywiązani do ziemi, do miejsca, do tradycji własnych, ale ta ziemia wymuszała ciągłe kontakty z bardzo wieloma kulturami, narodowościami, to był zawsze Tygiel, no i to nas mocno ubogacało i myślę, że coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że to właśnie jest fajne. To teraz, drodzy Państwo, zabrzmi to kuriozalnie. Pytanie do Czechów. A jak to jest ze słowackim? Wasz narodowy wieszcz, czy no nie bardzo? Jeżeli chodzi o Ślązaków, to nie wiem, czy byłby to taki sztandarowy poeta, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta piosenka, która rozbrzmiała na początku audycji, uruchomiła moje zamierzchłe wspomnienie, bo okazuje się, że ja ten tekst doskonale znam na pamięć, ponieważ recytowałam go na konkursie recytatorskim, będąc może w czwartej, może w piątej klasie szkoły podstawowej. Przypominam sobie w pamiętniku Zofii Bobrówny, odkopałam sobie to w pamięci, słuchając tej piosenki właśnie w pięknym wykonaniu Marka Grechuty. Tak sobie myślę, że ten słowacki wieszczem jest na Śląsku jak w całej Polsce, bo nie ma innego wyjścia. To znaczy, słowacki wielkim poetą był i z tym się już jakby nie wyskoczymy. Z tego zresztą pewnie będziemy o tym mówić. No ale będziemy ustalać, czy słowacki wielkim poetą może nadal jest. O właśnie. Ja jeszcze mam takie wspomnienie ze szkoły podstawowej właśnie, że w sali polonistycznej, która była moją salą wychowawczą, stały dwa popiersia. Oczywiście był to Mickiewicz i tym drugim popiersiem był Słowacki. Już nieco uszczerbku było widać na nosach, na uszach. Gdzieś tam ktoś coś dorysował, ale dumnie dalej stali i spoglądali na nas, żebyśmy się tej poezji grzecznie uczyli i ją sobie przyswajali. I co byście wynieśli z poezji czy twórczości bardziej słowackiego po szkole średniej? Czy to były przyjemne wspomnienia, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że nasza forma przynajmniej takiej edukacji, po jakiej myśmy byli poddawani, nie wiem jak jest teraz, czy coś się zmieniło, ale nie powodowała wielkiej miłości do słowackiego z wielu powodów. Po pierwsze, to w ogóle jest ta poezja romantyczna, to jest wciskana do głów na zasadzie takiej przemocy symbolicznej, to jest ta siła tej takiej narodowej poezji okresu, no wiadomo, kiedy Polska była pod zaborami. To jest trudne dla człowieka, który ma tam 16 lat, powiedzmy, żeby to wszystko przyswajać. No a z drugiej strony w ogóle to, że to jest szkoła, to powoduje, że człowiek mniejszą sympatią darzy te rzeczy, których musi się uczyć, a nie wybiera tej poezji. A ja muszę powiedzieć, że u mnie akurat ta część literatury związana z romantyzmem szeroko pojętym, to była chyba jedna z moich ulubionych części literatur. Martyno, liczyłam na kobietę. Że nie będę sama. Tak, tak, kobiety bardziej romantyczne, wiadomo, zawsze. Ale tutaj też muszę trochę rozczarować, ponieważ jednak nie wiem, z czymś to się wiąże. Może z tym, że jednak więcej tego Mickiewicza znajdowało się w programie nauczania, co też potem powodowało, że się sięgało bardziej do samego Mickiewicza, bo pamiętam ze szkoły średniej, że nie ograniczałam się tylko do czytania tych utworów, które znajdowały się w podręcznikach, ale sięgałam do Mickiewicza szerzej i niestety ten słowacki był takim no trochę przyczepiony do Mickiewicza i trochę po macoszemu potraktowany. Mniej tych utworów nam podsyłano, mniej też potem chętnie sięgano do słowackiego, jeżeli chodzi o no ja myślę, że to jest kosmiczna wina edukacji, jeżeli chodzi o słowackiego. On jest zawsze przedstawiany, przepraszam, źle mówię, za naszych czasów szkoły średniej był przedstawiany jako taki ostatni rozdział Mickiewicza. Ale to chyba się nic nie zmieniło. Nie zmieniło się chyba, no. Niestety, no to jest ciekawa, dużą jestem, szkodą teraz dla wygląda. Tej twórczości, naprawdę. To my dzisiaj będziemy trochę odczyszczać ten wizerunek, albo trochę go ozłocimy, odrzemy z tych nieładnych skojarzeń. Podejmowaliście tematy poetyckie. To nie jest tak, że wy jako zespół jesteście odłączeni od interpretowania poezji. Taki wielki polski poeta, do którego wszyscy chętnie sięgają. Leśmian. Chyba jeden z najczęściej śpiewanych, no tak właśnie. Mi się wydaje, autorów. Owszem, tam na rzece, też, tak sobie pomyślałam. Też sięgaliśmy po tego poety i jego utwory. I jeżeli chodzi o sam utwór Tam na rzece, to nie tylko my sięgnęliśmy do tego wiersza, tak. bo znana jest choćby wersja Stanisława Sojki. I Adama Struga. Tak. I co ciekawe, gdyby posłuchać tych różnych wersji muzycznych, okazałoby się, że każdy jakby wyłowił coś innego z tego tekstu i te utwory bywają naprawdę bardzo różne. Na przykład nasz utwór, no może nie jakoś bardzo drastycznie, ale jednak różni się klimatem od utworu Staszka Sojki. To trzeba by to po prostu posłuchać i rozważyć. No to słuchamy. Thank you. rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem truć. I na pewno jest za rzeką dal. Trzeba tylko wytężyć swój żal. Patrzysz na mnie, oniemiały snem. Nic nie mówisz, ale wszystko wiem. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sama. Na na dej, na na dej, na na i na, na i na. Na na na na na dej, na na dej, na na i na, na na. Na na dej, na na dej, na na i na, na i na. Na na na na na dej, na na dej, na na i na, na na. Wiem ja kiedy poruszyć jak mgłą ciałem twoim, żeby ku mnie szło. Wiem jak spojrzeć, co szepnąć i znów dłoń do piersi przytulić bez słów. Chętna ciału suknia moja lgnie do tych bioder, co kochają cię. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sama. Na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na dej, na na tylko fale wiosłem truć. I na pewno jest za rzeką dal. Trzeba tylko wytężyć swój żal. Tam na rzece Bolesław Leśmian i Chwila nieuwagi Martyna i Andrzej Czechowie. No i okazuje się, że kiedy zmieni się ten podmiot liryczny na kobiecy, tekst zmienia sens. Martyna i Andrzej w Katowicach razem z nami, a nasze spotkanie podporządkowane jest wczorajszemu wydarzeniu 7 września w ramach akcji Narodowe Czytanie w całej Polsce. Najróżniejsi artyści zaangażowali się w czytanie tekstu Kordiana lub też podjęli temat jego poezji. Zespół Chwila nieuwagi. Jeszcze nie wiem, czy podjął moją rękawicę, którą rzuciłam kilka dni temu Andrzejowi w postaci tekstów słowackiego. No i tak sobie siedzieliśmy nad Adriatykiem, bo akurat byliśmy tam i przeglądaliśmy poezję słowackiego. I pasowała do Adriatyku? Momentami tak, a momentami oczywiście trzeba było ją przewieźć te kilkaset kilometrów i sięgnąć wczoraj wieczorem w domu już po nią. Ale oczywiście tak, ona jest przepojona też dużą ilością, nie wiem jak to ująć, ale jest tam tak dużo przyrody, że gdy człowiek w ogóle przebywa gdzieś w otwartej przestrzeni, to się ją bardzo dobrze czyta. Więc oczywiście te słońce Morza Adriatyckie to nie jest tak, że może lepiej byłoby wówczas czytać Kamila Baczyńskiego Znów wędrujemy, ale powiedzmy sobie, jest to i tak bardzo przyjemna lektura, kiedy się siedzi gdzieś w cieniu. Natomiast... I co, i można swoje wyobrażenia ze szkoły średniej zweryfikować? Ale rzeczywiście. I to i ja w ogóle myślę, że tak jest z każdym poetą, każdą poetką. To jest temat, z którym myśmy się zderzyli po raz pierwszy, dotykając Marii Konopnickiej, Boże, poezji Marii Konopnickiej, żeby to dobrze zabrzmiało. Chyba uważać na sformułowania. Więc teraz sytuacja wyglądała tak, że teksty, które się przerabia w szkole, jeżeli chodzi o Marię Konopnicką, są tak ciężkie, tak poważne, że zasadniczo mało kto zdecydowałby się po tym Wolnym Najmicie i Rocie sięgnąć do jej, pewnie do jej wierszy, a my znaleźliśmy tam tonę fantastycznych, inspirowanych ludową twórczością tekstów, które nas bardzo poruszyły i wiele utworów do tych wierszy napisaliśmy. I jeżeli chodzi o Słowackiego, wrócę teraz do pytania, to mam dokładnie tą samą historię, że sięgając sobie teraz na spokojnie, no to oczywiście wybiera się coś przede wszystkim, co w danej chwili z nami współgra, więc zupełnie inaczej niż w tej ławce szkolnej. No i tak, i znalazłem sobie parę rzeczy, które z miejsca uważam, że można byłoby nad nimi popracować i coś wymyślić, więc myślę, że warto podejmiecie po prostu rękawice? Sięgać. No ja sobie zanotowałem jedną rzecz, także myślę, że nawet dwie tak sobie zanotowałem, Jasną Kolędę i piosenkę Dziewczyny Kozackiej, piosenkę powinno być, i myślę, że to są teksty, które naprawdę no są wystarczająco... Współgrają z naszą wrażliwością taką, którą to jest bardzo ważna uwaga, tak. My reprezentujemy jako chwila nieuwagi, tak mi się wydaje po tym, jak Andrzej przedstawił mi te teksty. Ja w ogóle uważam, że trochę niektóre rzeczy są za wcześnie podawane, ale z drugiej strony trzeba je podawać wcześnie, bo gdy czyta się te same teksty, mając 20 lat więcej, albo choćby nawet 15 lat więcej, zupełnie inna jest percepcja tych utworów i jakby inaczej się odczytuje. Ma się też zdecydowanie większe kompetencje po prostu i tło historyczne jest... Tak, mhm. I tło historyczne też jest bardziej czytelne dla nas. W ogóle trochę jest z tym poznawaniem poetów pokroju Juliusza Słowackiego czy Adama Mickiewicza, także literatura i zarówno literatura, jak i historia właściwie to są takie dwie dziedziny, które cały czas się nawarstwiają i na tych coraz młodszych pokoleniach jakby ciąży coraz większa odpowiedzialność poznawanie jak coraz większej ilości materiału. Dlatego bardzo trudno jest wyłuskać te wiadomości, które ułatwią odbiór tej poezji, która jest już tak zamierzchła dla tych młodych odbiorców, teraz młodszych od nas o kilkadziesiąt już lat niestety. A co będzie za 15-20 lat? Czy ci ludzie będą w stanie w ogóle odczytać jakkolwiek treść, która będzie zawarta w tych utworach? No jest to karkołomne zadanie i trochę chyba takie nie do rozwiązania. Może to jest zadanie dla artystów, żeby w tej poezji, która, jeżeli się tak w nią mocno wgłębić, okazuje się dosyć prostą, znaleźć coś, co będzie ponadczasowym przesłaniem. Ja myślę, że tak, że jest coś w tym. Oczywiście to nie jest pewnie jedyna forma i nie jedyne zadanie, ale jest coś w tym, bo anegdotę rzucę taką, że czasami, gdy gramy koncerty, nawet w jakichś plenerach i tam ludzie lekko sobie bansują pod sceną, to często Martyna rzuca takie hasło, że chce ich poinformować, że przed chwilą tańczyli do wiersza Leśmiana albo Jana Kasprowicza, albo sobie tam nakręcali komórkami Marię Konopnicką. Czy zdają sobie sprawę z tego, że bezboleśnie przez to przebrnęli i nawet byli zadowoleni, bo to widać. I jakie są reakcje? No widać, że są zaskoczeni, tak? Realnie są zaskoczeni, i ale... są z siebie bardzo zadowoleni. Tak, tak, podnosi ich to na duchu, na pewno. Że nie jest jeszcze tak źle. Dokładnie tak, że ta poezja, po pierwsze, ta poezja nie jest taka straszna, a po drugie, no w sumie oni przecież właśnie przeczytali mały tomik poezji na tym koncercie. Jest też trochę tak, że wydaje mi się, że to wymaga dużej czujności od twórców programów, jeżeli chodzi o szkolnictwo, bo czasy się zmieniają i trzeba być czujnym i wydobywać to, co też jest w stanie jakoś korespondować z młodym człowiekiem. Może nawet wydobywać jakieś informacje, które są odnośnie, nie wiem, Słowackiego, ciekawsze dla tych ludzi. Kiedyś tam słyszeliśmy audycję dotyczącą różnych literatów, ale między innymi Słowackiego, i okazało się, że dla ludzi, którzy uczyli się o Słowackim 10 lat temu, na przykład świetną informacją było to, że był uzależniony od... No, nie uzależniony, że korzystał. Że korzystał. I taki korzystał haczyk. Korzystał z opioidów, o to, bo nie dokończyliśmy słowa. Tak. I korzystał z tego i to był taki haczyk, który gdzieś tam zatrzymywał tą uwagę na chwilę i w tym momencie się łapało tego ucznia i udawało się podać jeden, dwa utwory. Więc to trochę na zasadzie Witkacego, że potem młodzież pamięta te rzeczy, które może niekoniecznie to, co on robił, ale to, co zapisywał, powiedzmy, jako źródło inspiracji. Tak, można powiedzieć, że w ten sposób to o wielu romantykach można byłoby powiedzieć, ale nie jest to najbardziej chlubna informacja, która powinna dotrzeć do uczniów. No faktycznie może nie jest to jakaś ścieżka szkoły, żeby nie, w takie mówię, rzeczy to jest bardziej popowa ścieżka, popowa można ścieżka. Powiedzieć. Natomiast na pewno trzeba być czujnym przy tworzeniu tych programów i właśnie szukać czegoś, co po prostu będzie korespondowało, o może tak. Bo zwyczajnie ta poezja Słowackiego i jego myśl i cel tej poezji był bardzo szlachetny i na tamte czasy on miał bardzo jasno sprecyzowany cel, jaki sobie założył. Po co jest ta poezja? W czym on ma się tak spalać? Dla kogo? I to było bardzo wzruszające w przypadku Słowackiego, podobnie jak Chopina, bo tu jest też ciekawostka, jeśli chodzi o takie muzyczne, o poetyckie połączenia, że oni byli do siebie niezwykle podobni. W tym samym czasie się rodzili, w tym samym czasie umarli, niemalże w tym samym wieku. Mało tego, kobiety, do których wzdychali, również okazało się, że była to ta sama kobieta. Więc takie różne historie. Ale teraz, szukając muzyki do twórczości Słowackiego, przyglądając się, kto się inspirował Słowackim, przypomniałam sobie o kompozycjach, no kogóż by innego, kto się romantykami polskimi inspirował. Czesław Niemen. Oczywiście. To są kompozycje zamieszczone na płytach Katarzys oraz IDFX i na nich znalazłam kompozycje do sztuk Słowackiego Mindowe i Sen Srebrny Salomei. I z tego drugiego spektaklu teraz dla was i oczywiście dla wszystkich państwa dwa krótkie fragmenty muzyki ilustracyjnej Czesława Niemena w obozie ukraińskim i Zazdrość Semenki. Srebrny Salomei i dwa utwory Zazdrość, Semenki oraz W obozie ukraińskim. To ilustracyjna, wizjonerska, mistyczna muzyka Czesława Niemena do spektaklu. A ze mną zespół Chwila Nieuwagi. Powiedzcie mi, czy muzyka powinna być tłem do utworów poetyckich, czy powinna być równie nośna co tekst? To jest pytanie, które bardzo często właściwie pada w różnych wywiadach i ciężko jest na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to musi być bardzo zrównoważone. Często też to pytanie jest trochę inaczej umowane. Co u was najpierw powstaje? Czy muzyka, czy tekst poetycki jest pierwszy? I to jest różnie właśnie w tym przypadku naszego zespołu. Czasami tekst ciągnie muzykę, a czasami jest tak, że rodzi się jakiś pomysł muzyczny i nagle w pamięci odnajdujemy utwór, który bardzo z nim koresponduje i łączy się jakoś tak intensywnie, że no nie jesteśmy w stanie go rozdzielić już i pracujemy nad nim wtedy. Ale wydaje mi się, że powinno to być bardzo, bardzo delikatnie i rozsądnie wyważone. Chyba a czy dałoby się zaśpiewać Słowackiego po śląsku? Chyba tak, chociaż o tym nie myślałem, bo wcześniej sobie pomyślałem, czy można byłoby zrobić coś śląskiego ze słowackim i pierwsze, co wpadło mi do głowy, to oczywiście, żeby przetłumaczyć Balladynę i myślę, że to byłoby po prostu torpedowe. Ja też to widzę, akurat. To byłoby naprawdę świetne, tak sobie myślę. Zresztą parę takich pomysłów za mną chodziło wcześniej już, żeby wystawić Szekspira po śląsku. To może lepiej słowackiego. A może właśnie się wziąć za tą Balladynę, to może nie jest takie właśnie, jest to bliższe nam, bliższa koszula ciał, a faktycznie jest też tak, że, że to jest no, mega inspirujące, a te postawy, te postaci, ta zbrodnia jak u Kaina i Jabla porusza ludzi zawsze i zawsze do nich trafia, więc to może być ciekawe. A jeśli chodzi o te takie ponadnaturalne stworzenia typu Goplana, Iskierka, Chochlik, to też jakoś tam nawiązuje klimatem do naszych śląskich utopków, różnych stworków, które gdzieś tam grasują w różnych miejscach, niedostępnych beboków na przykład. No myślę, że dałoby się to przełożyć na ten śląski grunt jak najbardziej. Już słyszę, że się zaogniliście, zapaliliście. Ja wam będę podtrzymywała ten płomyk, bo pomysł wydaje się być świetny. Słowacki jest absolutnie cudownie niedoceniony, a teraz sobie pomyślałam, że taka forma muzyczna, którą moglibyście zaadaptować, forma Balladyny, no przecież to jest lektura. Jakże prościej byłoby uczniom przyswoić sobie ten tekst. Mhm. To jest, tak, to wydaje się, że to byłoby świetne z punktu widzenia ucznia, a z drugiej strony zawsze jest jeden problem, ja to często mówię przy różnych propozycjach tekstowych, które ktoś nam przedstawia jakieś wiersze, że mam bardzo dużą obawę przy braniu tekstów takich klasyków i takich klasycznych tekstach, które wszyscy znają, ponieważ bardzo wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę wymagań względem siebie, a ja bardzo się wtedy boję, że można temu tekstowi zrobić krzywdę, bo w poezji śpiewanej mówiliśmy trochę o tym, co jest ważne, czy muzyka może być tłem. W zasadzie ja trochę myślę, że ona, muzyka z tekstem musi stworzyć trochę nową całość, ale nigdy nie kosztem tekstu. To może być jakaś interpretacja, ale nie może się odbyć to wbrew intencji autora. No i teraz, biorąc pod uwagę takie wybitne teksty, o jakich mówimy, to ja mam wielkie obawy. To nie znaczy, że się wycofuję, ale to zawsze powoduje u mnie dużą presję. I na przykład właśnie biorąc pod uwagę choćby, no nie wiem, teksty słowackiego typu hymn, który akurat jest faktycznie taką praktycznie gotową piosenką, bo jest dosyć rytmiczny, te piękne powtórzenia powodują, że aż się chce to zaśpiewać. No to w związku z tym, że to jest taki ikoniczny, święty przykład poezji słowackiego, który każdy z szkoły wynosi, ja bym się strasznie bał podejmować się takiemu wyzwania. Ale ta Balladyna akurat, myślę, że w związku z tym, że byłaby to zupełnie inna forma, to nie mogłaby być jedna piosenka, tylko przykładowo jakieś większe wydarzenie, ona by brzmi bardzo kusząco. Myślę, że byłoby to na pewno też ciekawe dla ludzi, którzy się uczą takich tekstów, dlatego że muzyka nam ułatwia zazwyczaj przyswajanie tekstów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale Andrzeju, wy macie doświadczenie w tworzeniu dużych form spektakli. Mhm. Tak jest. No to prawda, to sprawia, że czujemy się trochę pewniej w tym gruncie, bo początki były obarczone jednak dużym stresem, czy podołamy jednak w pracy z taką dużą grupą jak, nie wiem, orkiestra symfoniczna i opracowaniu takich dużych form, ale z razu na raz jest coraz lepiej, że tak powiem. Może faktycznie jest to dobry pomysł. Ja dodatkowo bardzo mnie pociąga też ta taka plastyczna strona słowackiego. Balladyny przede wszystkim i te barwy, ta soczystość, której można dotknąć wręcz. Nawet poszłabym bardziej w stronę takiego spektaklu muzycznego. To by mnie jeszcze bardziej pociągało. Ja myślę, że to byłoby bardzo dobre rozwiązanie też dlatego, że te postaci w ogóle, jeśli mówimy o słowackim, to te wszystkie postaci to nie tylko w Balladynie, ale te diabły, te strachy i imaginacje w Korwinie. Dokładnie. Tak. One są, ta tajemniczość, która się rodzi w bardzo wielu jego tekstach, ona jest, myślę, bardzo atrakcyjna nadal. Też właśnie warto sobie wspomnieć o jednej rzeczy, że romantyzm był jednak odtrutką na oświecenie, tak? Myślę, że dzisiaj to jest atrakcyjne, dlatego że my żyjemy w czasach hiperoświeceniowych. Tak, to jesteśmy absolutnie chorzy na oświecenie, tylko w jakiejś takiej nowej formie. Więc myślę, że ta taka mistyczna twarz i ten taki ruch tej jego filozofii ducha, którą jakby prezentował jednak mimo wszystko Słowacki w swoich tekstach. Oczywiście. To tak, to jest jednak, byłoby bardzo atrakcyjne, ciekawe, a w przypadku wystawienia tego w formie większej, to połączenie właśnie z postaciami, które by się pojawiały, byłoby na pewno intrygujące. Czy państwo słyszą? Już chyba zasialiśmy jakieś ziarenko zainteresowania. Kto wie, czy za rok nie spotkamy się opowiadając o Balladynie. A... No, na razie jeszcze dołożę, tylko że muszę skończyć Betlejem Śląskie, więc... Najpierw będziemy opowiadać o Betlejem, ale to jeszcze chwila, nie te temperatury. Tak wybrałam na kolejny wasz utwór, wybrałam rzecz zwaną, zatytułowaną Pokolenia. Ja uwielbiam ten utwór. To jest też wiersz, który zaadoptowaliście. Tak, i zaadoptowaliśmy ten wiersz na potrzeby także większego wydarzenia. Jednej z industrii, która odbywała się w naszym rodzinnym Rybniku, to było wielkie widowisko, w którym współdziałaliśmy z wieloma twórcami, z tancerzami, z teatrami, teatr cieni, tancerze, no, kilka zespołów muzycznych. Każdy dostał przydzielone jakieś zadanie. Kilka zespołów otrzymało właśnie poetyckie teksty, do których miało stworzyć muzykę. I my wybraliśmy sobie spośród tych tekstów właśnie tekst Marii Przedborskiej, Pokolenia. Jak widać, warto nas jednak angażować i nas zmuszać do takiej pracy, bo efekt jest taki, że się to pojawiło na płycie. Jesteśmy też bardzo z tego zadowoleni. To teraz tak, my słuchamy utworu Pokolenia, a Martyna i Andrzej szukają wiersza słowackiego, który nam za chwilę zaprezentują, takiego, który lubią. Miłośnie, pod rytm czułemka, przed kackiem krośnie. śpiewałaś czule, miłośnie, pod rytm czułęka szyb gackiem krośnie. Pokolenia. Chwila nieuwagi. Piękny utwór, piękny tekst, piękny wiersz Martyna i Andrzej Czechowie w Katowicach ze mną. Zespół, który ma rękę do aranżowania tekstów poetyckich i do komponowania muzyki pod te teksty. Zadałam Martynie i Andrzejowi trudne zadanie, nie wiem czy trudne, ale poprosiłam o znalezienie tekstu słowackiego, który mogliby przeczytać. Wszakże wczoraj było narodowe czytanie. Jest taki wiersz, poezja, tak. Fragment? Tak, mamy przed sobą tekst, który wyszperał wczoraj Andrzej i wydaje mi się, że potrafiłabym go zaśpiewać. Potrafiłabym go poczuć na tyle, żeby móc go zaśpiewać, a może tak. Jest to piosenka dziewczyny kozackiej. Dzisiaj i co dnia z blaskiem miesiąca idę w las krętą drożyną. Wybieram kwiat, ten z kwiatów tysiąca, nad którym rosła brzoza płacząca, nad którym łzy moje płyną. Jak z obłąkanej ludzie się śmieją, nie znają ciężkiej mej straty. Ja zbieram kwiaty, kwiaty więdną, ja znowu idę po kwiaty. Nieraz łza płynie gorzka, ukryta, bo ciężkiej płaczę ja zguby. Patrz, oto róża polna zakwita, biała konwalia z różą uwita. Mój drogi, drogi, mój luby, czy na ślub śpieszysz? Czy tam w kościele czekają druhy lub swaty? Ach, kwiaty zwiędły, nie na wesele. Ja zawsze idę po kwiaty. Nie od rycerskiej zginął on stali. Wznieśli mogiłę wysoką, a ile w garści piasku sypali, tyle mu przekleństw z piaskiem posłali. Mój luby, śpi on głęboko. Przekleństw nie słyszał. Nie słyszał płaczu. Nikt nie widział żałobnej szaty. Piasek pokrywa grób na tułaczu. Ja co dzień idę po kwiaty. Martyna Czech, przepięknie. Zamarłam, nie ukrywam. A co wiecie o dramacie romantycznym Kordian, który w minioną sobotę był czytany? Też w niektórych miejscach aktorzy postanowili powtórzyć akcję i odbędzie się ona również, ale o tym dzisiejszym czytaniu Kordiana porozmawiamy z aktorami po godzinie 7:00. A wy, co pamiętacie z romantycznego Kordiana? Pamiętamy rozdartą duszę. Pamiętamy tą niemoc, którą ostatecznie reprezentował i taki ciężar, który przygniata tego człowieka romantyzmu, w tym przypadku młodego chłopaka, Kordiana, który ma wielkie cele, wielkie marzenia, czuje wielkie zadanie przed sobą, a jednocześnie ten ciężar go przygniata. W godzinie próby przygniata go ciężar. Trochę taki smutny obraz. Myślę, że w sumie Kordian jest w tej kwestii dosyć dobrą odtrutką na właśnie wcześniejsze zajęcia z Mickiewicza. I to zderzenie się z tą ludzką ułomnością tej osoby, tego bohatera, jest, no to jest, można było powiedzieć, jakiś tam zalążek powieści psychologicznej, ale oczywiście mówię to z dużym, bardzo dużym w cudzysłowie. Natomiast skupienie się na tej osobie z perspektywy jego wewnętrznych przeżyć i właśnie, dobrze to ujaśnię, niemocy, która spotyka człowieka, no jest bardzo ciekawe. Bardzo współczesny. Jam jest posąg człowieka na posągu świata. Tak, nie wszystko, czego byśmy chcieli, co byśmy sobie wyobrażali, co sobie zamarzymy i co sobie zaprojektujemy w naszej głowie, nie wszystko da się zrobić. Ja teraz myślę, że powinniśmy całą godzinę inną jeszcze rozmawiać o jednej rzeczy. Tak, zderzyć Kordiana z coachingiem, tak. Ponieważ współczesna młodzież ładuje się im do głów od rana do nocy na YouTube'owych kursach i nie tylko, że wszystko mogą, zawsze wszystko potrafią, pozytywne nastawienie wystarcza, a zasadniczo to, jeśli coś im przeszkadza, to się należy od tego odciąć, nawet jeśli to jest rodzina. To już naprawdę już mówię o jakichś abstrakcyjnych rzeczach, ale to się słyszy. I teraz zderzenie się z tą literaturą może być dla nich zbawienne. Tak sobie teraz o tym pomyślałem, że współcześnie może to jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, żeby się zderzyć z tym, że główny bohater nie, może nie unieść ciężaru, który sam sobie w sumie nałożył. A z drugiej strony współczesny bohater, który ma swoje marzenia i szuka swojego celu, chce go odnaleźć. No i trochę nie wie jak w tym oszalałym świecie. No a to chyba w ogóle się przydaje, ten bohater romantyczny, bo mówiliśmy trochę też o tym... A, i wychodzi na to, że to jednak współczesny tekst. Tak, trochę tak, ale właśnie bo tak jest, że jak się posiedzi dłużej nad tekstami, to samo moglibyśmy powiedzieć pewnie o pozytywizmie, gdybyśmy się chwycili tekstów pozytywistycznych, że one są jednak, te wybrane kanonowe teksty są naprawdę wybitne i one są ponadczasowe. Myślę sobie również, że ten romantyczny bohater... W ogóle młodemu człowiekowi może się przydać właśnie w okresach, kiedy on przeżywa rozterki takie życiowe. To jest naturalna sprawa, kiedy się ma kilkanaście lat, trzeba wybrać drogę swojego życia i ta niepewność temu człowiekowi młodemu mocno towarzyszy. My sobie o tym teraz tak dywagujemy, ale myślę, że te wątki są jednak bardzo istotne. Może te wątki zaprowadzą nas, was, do podjęcia decyzji. Będę tutaj dociskać od tej strony muzycznej. Pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy. Wasze dzieci są malutkie, ale kiedyś przecież będą czytać tych klasyków w szkole. I co, podsuniecie im bryki, czy będziecie pomagać w czytaniu? Nie, no myślę, że my akurat na pewno będziemy pomagać w czytaniu. Myślę sobie, że u nas akurat dzieci się spotykają bardzo szybko z literaturą. Może nawet są czasami tym nadmiernie obarczone. Nie mają wyjścia, słuchają tak samo jak nasi słuchacze wierszy. A anegdotycznie powiem, że wczoraj jak jechaliśmy sobie z Gracu, gdzie zwiedzaliśmy miasto, to w drodze powrotnej słuchaliśmy i Martyny, która czytała nam wiersze Słowackiego. Także nasze dzieci, 5-letnia Celinka i 10-letnia Anielka, zaznajomiały się już wczoraj z twórczością klasyków, a z czasem pewnie to po prostu będzie jeszcze związane z ich edukacją szkolną. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja wiedziałam, że zaproszenie rodziny Czechów i zespołu Chwilanie Uwagi to będzie doskonały strzał. To teraz tak, czekamy na spotkanie przed waszym Betlejem, czekam na płytę o Słowackim, a zamkniemy naszą godzinę utworem Sanach, która na płycie Sanach śpiewa poezję, też na warsztat wzięła ów słynny, znany hymn Smutno mi Boże Juliusza Słowackiego. A po godzinie 7 spotkamy się z aktorami, którzy będą śpiewać i czytać Kordiana. Bardzo pięknie wam dziękuję. Martyna i Andrzej prosto z Katowic, specjalnie dla nas. Dzięki. Dziękujemy. Smutno mi Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą. Przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Jak puste kłosy z podniesioną głową stoję rozkoszy próżyn i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, ciszę błękitu. Choć mi tak nie, bo ty złocisz i może smutno mi. Smutno mi Boże, ale przed to. Ona matki odejście się żali, mała dziecina, tak ja płaczu bliski, patrząc na słońce, co mi rzuca z fali ostatnie błyski. Dzisiaj na wielkim morzu obłąkany, 100 mil od brzegu, 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem. Smutno żem często dumał nad mogiłą ludzi, żem nie znał prawie rodzinnego domu, żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu. Ty będziesz widział moje białe kości, strasznie oddane kolumnowym czołom, ale mi jest jako człowiek, co zazdrości mogił popioło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Wiele osób oceniło po okresie obostrzeń w czasie pandemii, że bez Boga można żyć, Kościół można sobie odpuścić. Jednak proces odchodzenia młodych ludzi od Kościoła zaczął się dużo wcześniej, mówi w tygodniku Idziemy Irenie Świerdzeckiej biskup Piotr Przyborek. Współczesny świat daje tak wiele możliwości realizowania swojego hobby, robienia ciekawych rzeczy, pogłębiania wiedzy czy zdobywania zawodu, że z perspektywy młodego człowieka Kościół przestaje być atrakcyjny. W czasie pielgrzymki we Włoszech na mszach świętych widziałem przeważnie starsze osoby. Panuje przekonanie, że ludzie zaczynają interesować się Kościołem dopiero kiedy przejdą na emeryturę. Czytamy dalej. Młodzi ludzie mają w sobie potrzebę duchowości, religijności, tylko niekoniecznie kierują się wtedy ku Kościołowi. Jak ogromna jest ich samotność i brak poczucia sensu życia, widać po statystykach dotyczących depresji czy prób samobójczych wśród młodych ludzi. Wybierają to, co szybko, automatycznie wypełnia pustkę, daje namiastkę zaspokojenia ich pragnień. Natomiast w Kościele trzeba podjąć pewien wysiłek, zawierzyć, żyć sakramentami, czytać Pismo Święte. Nie da się bazować wyłącznie na emocjach i uczuciach. Jeśli młody człowiek poznaje Kościół przez pryzmat telewizji i innych mediów, to nie ma ochoty nawet zajrzeć do świątyni. Kościół nie ma najlepszego PR-u, podkreśla hierarcha. Nie wykorzystujemy potencjału, który mamy w parafiach. Często zamykamy plebanie, ale też zamknęliśmy się jako grupy i wspólnoty. Dobrze czujemy się w swoim gronie, nie zależy nam na tym, żeby ktoś nowy przyszedł, bo wtedy trzeba bardziej się starać zmienić system funkcjonowania. Na przykład otworzyć kościół nie do, ale od godziny 18. Trzeba, żeby parafia była miejscem, dokąd ludzie z chęcią przychodzą, nawet jeśli nie od razu z powodów religijnych. Na początek niech to będzie choćby oferta rozmaitych warsztatów czy spotkań, która przyciągnie młodych ludzi. Wtedy stwarzamy szansę, by przekazać im Ewangelię, mówi biskup Piotr Przyborek w tygodniku Idziemy. Jako społeczeństwo, pomimo trwającego przez wieki przywiązania do kultu Matki Polki, nie troszczymy się wystarczająco o dzieci ani o ich opiekunów. A wykluczanie maluchów jest tak samo haniebne jak dyskryminacja innych grup społecznych, pisze w przewodniku katolickim Agnieszka Szelongowska-Miruniuk, psycholog i psychoterapeuta. Małym ludziom brakuje dostępu do przestrzeni publicznej, miejsc, w których są mile widziane, akceptacji ich obecności w społeczeństwie. Kilkulatki i ich opiekunowie chcieliby móc uczestniczyć w weselu cioci, mieć pod blokiem plac zabaw zamiast kolejnej betonowej tafli parkingu, czasami pójść do eleganckiej restauracji. Jednak współcześnie tworzymy kulturę indywidualistyczną, w której bycie rodzicem to sprawa prywatna i wolny wybór jednostki, tak samo jak opieka nad psem albo decyzja o kredycie mieszkaniowym. A taki sposób myślenia sprawia, że nie chcemy być narażeni na spełnianie oczekiwań dzieci, które nie są nasze. Jednym z największych grzechów późnego kapitalizmu jest erozja poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za dobrostan innych. A skoro nie czujemy się częścią czegoś większego, to dość chętnie przyjmujemy, że niezbywalnym prawem każdego z nas jest prawo do komfortu i świętego spokoju. Wszystko, co ten spokój burzy, staje się potencjalnie zagrażające, zasługujące na relegowanie z zajmowanej przez nas przestrzeni. Między innymi dlatego tak ochoczo zatrzaskujemy drzwi kolejnych obiektów przed dziećmi oraz ich opiekunami, pisze Agnieszka Szelongowska-Miruniuk w przewodniku katolickim. Autopromocja. Druga niedziela września, czyli dziś, zapowiada się pięknie, w Trójce. O 19:00 wyjątkowy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Współgłosy.